este atât de vast, mi-am dat seama că n-am vorbit niciodată din subiectul acesta și mi-am dat seama că este ceva care experimentăm în fiecare zi. Și pentru că suntem la nivelul acesta de a discuta despre lucruri care ne ajută să trăim viața din belșug, nu la un nivel mediocru sau la limita subzistenței, ci din belșug, este foarte important să privim și spre subiectul acesta și să încercăm să-l aplicăm în contextul Cuvântului lui Dumnezeu. Înainte de a vă spune titlul, aș vrea să citesc un pasaj din Biblie care ne va ajuta în a înțelege subiectul din această dimineață. Luca, capitolul 19, începând cu versetul 1 până la versetul 10. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vrameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina rodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi în pătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În urmă cu câțiva ani, mergeam la București la o conferință care se anunța să fie o conferință foarte mare. Ion Ghicio, din Coreea, a venit în România. Și când s-a aflat că cel mai mare pastor care păstorește cea mai mare biserică din lume va veni în București, toți erau curioși să-l vadă. Și eu am dorit să văd ce mesaj aduce omul acesta. Dar în momentul în care am ajuns în București, mi-am dat seama și mergeam spre stația de tramvai să mă duc spre locul unde avea să fie conferința, mi-am dat seama că mi-am pierdut toate actele. Tot ceea ce aveam, acte. Trebuia să merg în Statele Unite, pașaportul era acolo și toate actele mele erau acolo. În momentul în care am realizat acest lucru, am trăit niște momente extraordinare, negative. N-am mai pierdut nimic valoros până atunci. Și ca urmare a acestei situații s-a declanșat, datorită faptului că am trăit această pierdere atât de profund, s-a declanșat o criză de rinichi. Nici până atunci, nici de atunci, n-am avut probleme cu rinichi. Dar o criză de rinichi. Am intrat într-o criză de rinichi datorită stresului creat de această pierdere. În final, am reușit să îmi recuperez actele, Și nu vreau să vă spun bucuria pe care am experimentat-o când am văzut că o țigăncușă îmi aduce borseta cu toate actele mele. Și acolo era și $100 care aveam și care cei care au luat borseta, 100% i-ar fi luat dacă îi găseau, dar nu i-au găsit. Nu știu dacă ați experimentat pierderi în viața dumneavoastră. Zic eu, este imposibil să nu fie experimentat. Pierderi mai mici sau mai mari. Mesajul din această dimineață este pierderea și mântuirea. Puse față în față pierderea și mântuirea, am zice, oare este o legătură între ele? Veți afla că este o legătură cât se poate de solidă. Că de fapt viața noastră este îngemănată cu pierderea și cu mântuirea. Și în momentul în care știm să pierdem, în momentul în care știm de ce pierdem, și în momentul în care știm cum să găsim ce am pierdut, viața noastră intră într-o dimensiune care depășește limita obișnuitului. Și în această dimineață rog ca Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească pas cu pas. Și lucrurile pe care le-ai pierdut, să înțelegi de ce le-ai pierdut, cum le-ai pierdut, ce poți să faci pentru recuperarea lor. Și apoi, cum să iei măsuri să nu mai pierzi. Pierderea, aș vrea să dau o definiție a pierderei și a mântuirii. Pierderea este starea prin care nu mai ai sub control sau în proprietatea reală, de fapt, un lucru, o abilitate, o relație sau altceva de genul acesta. Deci nu mai deții controlul, nu mai este în proprietatea ta, de fapt. S-ar putea să figureze pe actele tale și de drept să fii proprietar, dar de fapt nu mai ești proprietar. Ai pierdut lucrul acesta. Și de regulă, în general, pierderea este o stare negativă. Mântuirea este recuperarea a ce ai pierdut. În Biblie, în Noul Testament, cuvântul mântuire, în limba originală în care a fost scris Noul Testament, în greacă, are două expresii. Sunt două cuvinte care au fost traduse în limba română cu același cuvânt, mântuire. Sotiria, care înseamnă restaurare, regăsire. Și sozo, care înseamnă scăparea dintr-o situație, salvarea, eliberarea. În mesajul din această dimineață am să folosesc cuvântul mântuire, sotiria, care înseamnă restaurare, regăsire, reintrarea în posesia sau în proprietatea lucrului pierdut. În viața aceasta, pierderea și mântuirea, găsirea, au o dinamică care se regăsește în trăirea noastră de zi cu zi. De aceea subiectul acesta este important, pentru că nu este ceva abstract, ceva cu care nu ne vom întâlni niciodată, ci este ceva real cu care ne întâlnim în fiecare moment în viața aceasta. Am încercat să clasific lucrurile în așa fel încât, din punct de vedere logic, să putem să realizăm și să învățăm din această lecție, pentru ca să putem să trăim la un nivel cât se poate de înalt. Și lucrurile care ni se întâmplă în viață să nu ne afecteze fericirea noastră, trăirea noastră de zi cu zi și viața în sine, ci să putem să trecem peste anumite momente cu ușurătate. Cu toate că spuneam la început, subiectul acesta este foarte vast. Am încercat să clasific pierderile în trei categorii. Prima categorie sunt pierderile inevitabile. Pierderile, dacă vreți să mergem până acolo, chiar programate, care știi că vrei, că nu vrei, ele se întâmplă în viața de zi cu zi. Și aici aș vrea să enumăr câteva pierderi inevitabile. Pierderea celor dragi. Părinții, câteodată, nu în mod normal, își pierd copiii. Copiii își pierd părinții. Frații își pierd frați sau surori. Sunt lucruri pe care în mod obiectiv le experimentăm în această viață. Apoi, sunt pierderi în investiții, în producție. Cei care investiți, cei care produceți anumite produse, vă dați seama că în calculul pe care îl faceți trebuie să existe acest capitol al pierderilor, care în mod inevitabil ele se întâmplă. Cei care vând la piață, ei știu că din produsele pe care le vând, dacă sunt produse agricole, unele dintre ele se vor strica. Așa se întâmplă. Și le vor vinde cu un preț mai mic sau le vor arunca la gunoi. Apoi aș putea aminti pierderea anumitor abilități pe care le avem. Când eram tânăr, mă urcam în copac ca o mâță. La 12 ani mi-amintesc că aveam o vecină foarte religioasă și când m-a văzut cum mă urc într-o răchită să iau niște ouă de sarcă, și-a făcut cruce și cât am stat în răchită, ea-și făcea cruce și se ruga. Acum, dacă vreau să mă urc într-un cireș care n-are 1,5 metri, caut scara. Nu știu cum s-a urcat Zacheu. Când ați auzit pasajul, nu v-ați gândit la lucrul acesta? Mă, un om cu o poziție socială deosebită, ori de câte ori mergeam acasă, mama știa când m-am urcat în copaci. Pentru că hainele erau zdrențuite. Și zicea, iar te-ai urcat după ouă de sarcă. Mă gândesc la Zacheu. Nu știu, o fi avut cravată, o fi fost în costum, că se pare că de la vamă direct a început să alerge în față și s-a uitat și a găsit un dud care era mai înalt și a zis, de aici îl pot vedea. În viață sunt abilități pe care le pierdem. După ce îmbătrânești, nu mai ești cum ai fost tânăr. Cine a ajuns la concluzia asta? Sunt câțiva care au ajuns la această concluzie. Tinerii nu știu lucrul acesta. Ei cred că vor fi tot timpul tari, tot timpul puternici. Credeți în continuare lucrul acesta. Și veți vedea voi atunci când apar junghiurile. Atunci veți zice, sunt niște semne pe care nu le-am mai avut până acum. Deci sunt în viața noastră pierderi inevitabile. Cum le putem mântui aceste pierderi? Acum nu mă voi ocupa de toate pierderile inevitabile, dar vreau ca Duhul lui Dumnezeu să vă călăuzească în anumite pierderi pe care le constatați în viața dumneavoastră. Cum putem să mântuim relația sau pe trei dragi ai noștri pe care i-am pierdut și pe care îi pierdem, vedem în mod inevitabil? Îi pierdem. Nu putem opri această pierdere. E o pierdere. Dar putem, în procesul mântuirii, să ne asigurăm că cei dragi ai noștri, când pleacă dincolo de malul lumii acesteia, se duc într-un loc în care ne vom întâlni din nou. Și de aceea, poporul nostru, poporul român, încă de la daci, ei vedeai că la moartea celor dragi ei se bucurau. Spuneam, ne vom întâlni într-un salon mai frumos decât aici unde ne aflăm acum. Și atunci când ai certitudinea aceasta că te vei întâlni cu cei dragi într-un loc mai frumos, pierderea inevitabilă nu doare atât de tare, nu te afectează atât de tare. În ceea ce privește pierderile din investiții, din procesul de producție, anumite pierderi inevitabile, în ceea ce privește mântuirea acestora, noi putem să lucrăm, să le minimalizăm, să le reproiectăm, să le recuperăm sau să le refolosim. Sunt procedee care la ora actuală sunt la nivel de trend și încercăm să reducem pierderile pe cât posibil. Lucrul acesta se întâmplă la nivel de țară, la nivel de fiecare familie și zic eu, e o decizie foarte bună atunci când începi să vezi, da, știu că pierd, sunt anumite pierderi, dar vreau să le minimalizez. Vreau să regândesc lucrurile în așa fel încât aceste pierderi să fie bune. Chiar și gunoiul să-l folosești pentru ceva. Zamfira râde că ea știe că sunt implicat în procesul acesta și nu vreau să pierd, și chiar dacă pierd, să minimalizez cât se poate această pierdere. Sau în ceea ce privește pierderea unor abilități, e bine să știi care sunt cauzele care duc la pierderea acestor abilități. Și mă refer la noi, la fiecare. De exemplu, ascultam într-o zi modul în care putem să extindem bucuria de a gândi, de a fi prezenți, de a judeca chiar și la cele mai înaintate, la cea mai înaintată vârstă. Adică să nu-ți pierzi gândirea, judecata. Sunt niște măsuri care le putem lua din timp. Și bătrânilor, nu încetați să citiți, bătrânilor, că nu sunt aici bătrâni. Sigur că nu. Nu încetați să citiți, nu încetați să memorați, sunt lucruri foarte importante. Altfel, Boala pierderii memoriei îți apare la 20 de ani. Ligia, când a ascultat lucrul acesta, a stat și s-a uitat și a zis, dar și eu uit lucruri. Am zis, stai mult în fața computerului, nu memora lucruri și vei vedea că se va accentua procesul acesta. Noi, ca și creștini, ar trebui să ne bucurăm, pentru că noi putem să folosim memorarea cuvântului pe două planuri, pe plan spiritual și pe plan fizic. Cu cât memorezi mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mintea devine mai alertă. Îți instruiești mintea și apoi ai cuvântul tău, cuvântul Domnului, la îndemâna ta în orice situație. A doua categorie de pierderi sunt pierderile datorită greșelilor din viața noastră, a deciziilor incorrecte și a conjuncturilor nefavorabile. Datorită unor greșeli pe care noi le facem, datorită deciziilor incorrecte pe care noi le luăm, pierdem. Și pierderile acestea, unele sunt recuperabile, altele sunt nerecuperabile. Adică pe unele le putem mântui, pe altele nu le mai putem mântui. Gândiți-vă la oportunități pe care Dumnezeu ni le-a dat în viață. Și datorită deciziilor greșite pe care noi le-am luat, am pierdut aceste oportunități. Mă gândesc, imediat după Revoluție, erau niște oportunități extraordinare care n-au mai revenit niciodată. Și de multe ori stau de vorbă cu soția și zicem, dacă am fi luat decizia aceasta atunci, ce bine ar fi acum. Dacă n-am fi pierdut oportunitatea de atunci, pe care am pierdut-o și care nu s-a mai repetat în viața noastră. Și aici las ca Duhul lui Dumnezeu să vă vorbească. Mă gândesc la Iisus Hristos, care după 3 ani și jumătate a stat și a privit spre cele 7 coline care cuprindea Ierusalimul și a început să plângă. A început să plângă pentru că Ierusalimul n-a înțeles momentele cercetării, oportunitățile pe care Dumnezeu li le-a dat. Și Iisus spune, acum ele sunt luate de înaintea ta. Aceste oportunități nu se vor mai repeta. Până aici s-a pus gardul. Apoi, alte pierderi în domeniul acesta sunt pierderile relaționale. Relații pe care le-am pierdut sau au fost diminuate ca urmare a greșelilor pe care le-am făcut. Ca urmare a deciziilor incorrecte pe care le-am luat. Pierderea sănătății. De multe ori ne pierdem sănătatea datorită greșelilor pe care le facem. Și aici fiecare știți greșelile pe care le-ați făcut privind modul de mâncare, privind modul în care ați avut grijă de voi înșivă și alte și alte lucruri care au concurat la distrugerea și pierderea sănătății. Și acum, când ne dăm seama cât de greu se poate recâștiga, dacă se poate recâștiga. Zicem, ce neînțelepți am fost, de ce am făcut ce am făcut. Apoi, pierderea influenței, a respectului, a încrederii. Iisus Hristos spune în Matei, în capitolul 5, versetul 13, voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul de a săra, ce îi va putea da din nou acest gust? Frații mei, stimați creștini, creștinii sunt destinați de Dumnezeu să fie și să creeze o influență puternică în lumea aceasta. Dezastrul pe care îl vedem, corupția pe care o vedem, este că creștinii nu-și realizează această influență. Degeaba îi blamăm noi pe politicieni, degeaba le spunem noi nu știu ce și nu știu cum. Noi, eu și dumneata, n-am fost pe poziția și la punctul pe care Dumnezeu ne-a destinat să fim. Noi trebuie să fim sarea pământului, să dăm gust lumii acesteia. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem influența. Dacă ne-am pierdut influența la nivelul lumii acesteia, cel puțin la nivelul familiei mele, să nu-mi pierd influența, puterea de a săra și de a da gust familiei. Apoi, spuneam că tot în această categorie am pus pierderile ca urmare a calamităților, a accidentelor. Am văzut oameni care au pierdut în viață lucruri ca urmare a calamităților. Și următorul pas pe care l-au făcut, ori au înnebunit, ori au ajuns la disperarea maximă, încât și-au pus capăt zilelor. Frații mei, Dumnezeu vrea ca noi, ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în viața noastră, indiferent ce pierderi avem, să nu ne dezechilibrăm. Să știm că pierderea are și mântuire. Și că în momentul în care sunt lucruri pe care nu le putem recupera, le putem da celui care poate să mântuiască. Celui care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și aici poate vezi zice, se referă doar la sufletele oameni. Nu, se referă la toate lucrurile din viața noastră. Dumnezeu vrea ca tu să ieși afară din starea în care ai căzut ca urmare a pierderii unor lucruri, a unor relații și a unor stări din viața ta. Și să te încredințezi în mâna celui care poate să recupereze și să mântuiască. Pentru că El a venit pe pământul acesta și astăzi celebrăm lucrul acesta prin cina Domnului. Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cum le putem mântui aceste lucruri? Spuneam, pe unele le putem mântui, pe altele nu le mai putem mântui. La unele putem reduce cantitatea în ceea ce privește pierderea, la altele nu putem face mare lucru. Dar sunt câteva sfaturi pe care aș vrea să vi le dau în această dimineață în ceea ce privește această categorie. Primul lucru, minimalizează efectul acestor pierderi cât se poate de mult. Spuneam că pierderea este o stare negativă în general. Caută să minimalizezi, să nu te afecteze atât de mult. Este primul lucru. Al doilea, ia măsuri de prevenire, de veghere și de grijă pentru a reduce cât poți această pierdere. Domnul ne îndeamnă să fim veghetori. Domnul ne îndeamnă să avem grijă, să prevenim lucrurile. El ne dă această abilitate de a vedea lucrurile înainte. Eram student și Mi-a dispărut din cameră câteva lucruri. Și erau lucruri la care eu țineam și m-am dus la administratorul căminului unde eram cazat și i-am spus, uite, Doamne, ce mi s-a întâmplat. Și omul a zis, lucruri de genul acesta se întâmplă foarte frecvent în căminul acesta. Caută-le. M-am rugat Domnului și Domnul mi-a spus, du-te în camera cu tare și caută în coșul de gunoi. Când am intrat în cameră, știa tot căminul. Era pe poziție de a chema poliția, știa tot căminul lucrul acesta. Și când am intrat în camera respectivă și am ridicat coșul de gunoi, erau patru colegi acolo care au înghețat. Au început să le tremure picioarele. Și după ce am discutat cu ei pe urmă, zicea, eram siguri că nimeni nu va căuta în coșul cu gunoi. Și când am băgat mâna în coșul cu gunoi, am scos lucrurile care mi-au fost furate. Frații mei, acum n-aș vrea să vă prezint așa o poză că Domnul îmi vorbește în toate lucrurile, să veniți la mine să spuneți că mi s-a pierdut cu tare lucru. Că unii își... Așa a vrut Domnul, să n-am această pierdere și să nu stau în stresul acesta o perioadă lungă. Și Domnul a privit la inima mea și a zis, uite, îl călăuzesc să găsească, să mântuiască ceea ce a fost luat și a pierdut. Al treilea lucru foarte important este să faci o listă a greșelilor, a deciziilor incorrecte pe care tu le-ai luat și ca urmare a acestor decizii și greșeli ai avut pierdere. Nominalizează-le și nu le mai repeta. Pentru că ori de câte ori le vei repeta, vei avea pierdere. Apoi, nu blama pe alții. Iartă-te pe tine și iartă-i pe cei care au fost implicați în procesul pierderii. Nu poți să trăiești o viață binecuvântată și la maxim sub imperativul neiertării, a condamnării și a dorinței de revanșă. Iartă! Frații mei, când vom înțelege legitatea aceasta a lui Dumnezeu, când ne vom putea ierta pe noi și pe oamenii care ne-au greșit, pe noi care greșim și luăm decizii incorrecte și pe oamenii care ne produc pierderi prin modul în care ei se comportă, vom ieși de sub imperativul negativ al pierderii. Și lucrurile pe care le vom pierde, apostolul Pavel spune, lucrurile pe care le-am pierdut, le consider ca un gunoi, având în față prețul nespus de mare pentru care am pierdut aceste lucruri. Iisus Hristos a spus, cine vine la mine, sunt conștient, vor pierde relații, vor pierde prieteni, vor pierde chiar influență, dar dacă veți veni la mine cu adevărat, veți câștiga relații sănătoase, veți câștiga prieteni care sunt gata să meargă cu voi până la limita maximă. Oameni care vor fi o binecuvântare în viața ta. În împărăția lui Dumnezeu pierderile se minimalizează. Vreau să vă spun lucrul acesta. Dacă te întorci la Domnul și asculți de legile și poruncile Domnului, pierderile se minimalizează în totalitate. Apoi, lucrurile pe care nu le poți recupera, eliberează-le. Nu lăsa să fie un obstacol în calea vieții tale care să te necăjească, care să te streseze, care să-ți creeze probleme în fiecare zi. Eliberează-le, dă-le în mâna Domnului. E foarte important lucrul acesta. Cunosc pe cineva care și-a pierdut o sumă de bani și n-a mai putut-o recupera. Și ca urmare a faptului că nu a eliberat aceste lucruri, a ajuns să nebunească, umblă pe stradă și nu este prezent, nu știe ce face de multe ori. Merită lucrul acesta? Haideți să le eliberăm în mâna Domnului și să spunem: Doamne, văd că lucrul acesta nu-l pot recupera, nu-l pot mântui, îl predau ție, Doamne, lucrează Tu, pentru că Tu ai venit să cauți și să mântuiești ce este pierdut. Crezi Tu că Dumnezeu, dacă pierzi într-un loc, îți poate da în altă parte? Crezi Tu, cineva îmi spunea, auzi, am ajuns la concluzia că dacă dau Domnului mai mult decât îmi cere Domnul, nu-i o pierdere, ci un mare câștig. Pentru că Domnul îmi dă mai mult decât eu am dat. Și acum principiul acesta eu îl folosesc în afacerile pe care, și în mod special pentru biserică, și după ce termin o negociere, intru într-un capitol care cei care, în mod frecvent, oamenii de afaceri nu fac aceste negocieri. Eu zic: Doamne, bun, lucrarea aceasta este pentru biserică. Cât mai reduci pentru lucrul acesta? Și unul cu care discutam foarte serios în negociere, pentru că sunt bani acolo, zice: Doamne, dar bine, dar ce-mi face mie biserica? Că eu nu-s membru aici la voi. Am spus: Domnule, învață ceva de la mine. Dacă dai Domnului și vei face această lucrare, Domnul îți va da beneficiari, oameni care vor umbla după tine și vei avea de lucru, nu vei sta acasă, tu și oamenii tăi. Asta și s-a gândit și a zice: pentru asta fac. Pentru asta fac. Vreau să vă spun că am lucrat cu el 2 ani de zile. Și acum, când este criză și când oamenii nu au de lucru, firmele nu au de lucru, îl sun: ce faci? Atât ați de ocupat că nu pot nici sâmbăta, nici duminica să stau liniștit. Îi zic: mă, mai redu din gradul de ocupare, că trebuie să mergi la biserică. Acum, Domnul te-a binecuvântat, acum ți-a dat oameni. Du-te și la biserică și Domnul este Cel care va face ca viața ta să fie binecuvântată în întregime. Eliberează ce nu se poate recupera. Și apoi, al 7-lea lucru foarte important și sfat pe care ți-l dau: fă ca pierderile să fie o trambulină pentru succes. Greșelile pe care le-ai făcut, notează-le și nu le mai repeta în viața ta. Pentru că acestea îți vor da binecuvântare, vei învăța, vei spune și altora: mă, să nu faci ceea ce am făcut eu. M-am dus la piață ieri, voi spune toate lucrurile acum, și în timp ce cumpăram castraveți, am stat de vorbă cu cel care vindea castraveți. Și am zis: domnule, este pentru ultima dată, cred că, în vara aceasta când cumpăr castraveți, pentru că și ai mei încep să rodească. Și omul acesta s-a uitat la mine și a zis: eu îmi termin producția, de-aia îți dau niște sfaturi. Și mi-a dat niște sfaturi cum să fac ca producția de castraveți să fie mai bună. Haideți să primim sfaturi de la cei care știu să dea sfaturi și de la cei care primesc și au un izvor în ceea ce privește sfaturile venite de la Dumnezeu. A treia categorie de pierderi care Pentru noi este foarte important în această dimineață să recunoaștem, toate acestea sunt importante și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă ajute să puteți să reduceți la minim pierderile din viața voastră, efectul acestor pierderi, să puteți să fiți oameni vegheatori, preventivi, să puteți să vă păziți de cei care încearcă să vă provoace pierderi, să închideți orice ușă care a fost deschisă ca pierderile să vină în viața dumneavoastră. Lăcusta să nu vă mai atace culturile. Și Dumnezeu să binecuvânteze rodul muncii voastre și să vă bucurați de el. A treia categorie de pierderi sunt pierderile moștenite. Pierderile cu care ne naștem. Și vezi zice, e bine să te naști într-o familie care îți dă o moștenire bună. Ai 5 case, 3 mașini, o fabrică, ceva extraordinar. Să te naști într-o asemenea familie. Dar să te naști într-o familie în care sunt datorii care nu le-a achitat nici bunicul, nici tata. Asta e greu. E greu. Și acum vreau să vă spun că noi ne-am născut într-o asemenea familie. Noi ne-am născut pierduți. Părinții noștri au greșit. Și au greșit atât de fatal încât greșeala lor se perpetuează de la o generație la alta. Și nimeni n-a fost în stare să se mântuiască de sub acest blestem al pierderii. De când Adam și Eva au păcătuit și n-au ascultat de Dumnezeu, neascultarea și greșeala lor s-a perpetuat din generație în generație și noi am pierdut relația cu Dumnezeu, noi am pierdut siguranța veșniciei cu Dumnezeu, noi am pierdut din abilitățile cu care noi am fost creați de Dumnezeu. Și ne vedem că trudim și de multe ori truda noastră este în zadar. Vedem că ni se nasc copiii cu durere, vedem că durerea este îngemănată de noi, de fiecare, pentru că moștenim o pierdere. Suntem pierduți. Iisus Hristos, în Luca, în capitolul 15, unde vorbește despre acest subiect al pierderii, despre oaia pierdută și banul pierdut, ne face să înțelegem că atunci când tu ești pierdut, nu te poți găsi singur. Ai nevoie de cineva din exterior. Ai nevoie de cineva care să vină în condiția ta. Să te găsească, să te recupereze, să te pună din nou, să te mântuiască, să te sotiria, să te recupereze. Frații mei, ne găsim în fața cinei acestor taine care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, care a vrut să ne caute, care insistă să ne găsească și care vrea să ne mântuiască. Vrea să recupereze pierderile din viața noastră. Ne găsim în fața unei realități care până la urmă depinde de noi dacă vom fi găsiți și recuperați. Dumnezeu a făcut tot ce este posibil. El a venit din gloria cerească, aici pe pământ, pentru că a văzut ce este pierdut. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Primul lucru pe care trebuie să-l faci în a fi recuperat este să-ți dai seama că ești pierdut. Să-ți dai seama că îți lipsește ceva din viața ta. Zacheu era un om bogat, era un om de influență, era un om pe o poziție socială înaltă, avea tot ce îi trebuia. Dar și-a dat seama că îi lipsește ceva. Și când a auzit de Iisus ceva care nu știu dacă el a știut ce se întâmplă în el. Eclesiastul spune în capitolul 3, versetul 11, măcar că omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a implementat în mod genetic în om gândul veșniciei. Și mulți dintre noi nu știm de ce nu suntem fericiți dacă avem, dacă suntem, dacă oamenii ne respectă și dacă oamenii ni se apleacă. Nu știu ce se întâmplă, nu sunt fericit. Am crezut că voi fi fericit când voi termina o facultate, am crezut că voi fi fericit când voi face o casă așa cum vreau eu, am crezut că voi fi fericit când voi cumpăra mașina pe care o doresc și realizez că fericirea aceasta este de moment și că depășește momentul și tu te afli nefericit și ceva se întâmplă, e un dezechilibru în viața ta. Și când îți dai seama de acest dezechilibru, momentul acesta este un moment crucial în care tu realizezi că ești pierdut, că te-ai născut pierdut pe pământul acesta și ai nevoie să fii găsit, ai nevoie să vii la geneza ta, să te alipești de tatăl tău, de creatorul tău, ca atunci să-ți poți câștiga echilibrul vieții tale. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe toți în această dimineață și să realizăm lucrul acesta, că ne-am născut pierduți, că nu ne putem mântui singuri, că a trebuit cineva să vină să ne mântuiască, să ne caute și să ne mântuiască. Al doilea lucru foarte important, să nu pierzi ocazia cercetării lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te găsește, să nu fugi de El. După ce ai realizat că ești pierdut, că ești păcătos, că ai nevoie de Dumnezeu, că nu te poți recupera singur, al doilea lucru foarte important este când îl întâlnești pe Dumnezeu, să nu fugi de El, ci să fugi după El. Să-L cauți! Așa cum a făcut Zacheu, în momentul în care nu cred că a realizat el ce se întâmplă. Și chiar se întâmplă lucruri de genul acesta când faci acțiuni și zici, mă, dar cum am putut eu face lucrul ăsta? Cum am putut duce eu acolo în biserica aia când am auzit că acolo se dansează și ei zic că e biserică? Cum am putut să mă duc acolo? Există ceva implementat în noi, ceva, este gândul veșniciei, este locul lui Dumnezeu în ființa noastră, care ne călăuzește. Și Dumnezeu folosește tot felul de combinații, conjuncturi, în care să ajungem la momentul și la locul întâlnirii cu El. Acolo unde noi suntem lejeri, acolo unde noi suntem liberi, unde nimeni nu te judecă, unde fiecare este concentrat pentru el însuși să intre în prezența lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu te cercetează și pune în tine dorința aceasta, indiferent cine ești tu, să vii să lauzi pe Dumnezeu. Zacheu s-a apucat să fugă ca un nebun în fața mulțimii. Și oamenii priveau la el și ziceau, mă, dar ce-i cu omul ăsta, mă, dar știm că e șeful de la vamă, dar nu-l vezi cum fuge. Și când l-au văzut că se urcă și în dud, au zis, ăsta-o nebunită. Dacă Iisus s-a oprit în dreptul lui, cred că a înghețat inima în Zacheu. Asta nu mi-ar fi trebuit. Am vrut ceva în taină. Am vrut ceva care să nu știe nimeni. Mă faci de rușine, Doamne. mă faci de rușine, Doamne, mă pui să mă cobor jos din dud și aci toată mulțimea asta. E ceva extraordinar. Dumnezeu este direct. Dumnezeu vrea în mod personal să-ți vorbească și aș vrea ca El să o facă în această dimineață în viața ta. Apoi, al treilea lucru care poți să-l faci ca să fii mântuit este să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Iisus i-a spus, Zachee, dă-te jos. Și dacă El a fost șeful de la vamă și toți executau ordinele pe care El le dădea, de data aceasta, mândria lui a fost pusă la pământ. Și Zacheu a executat ca un copil comenzile pe care le dădea Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului, cu tot stresul pe care l-a avut, că a fost descoperit față de toată mulțimea de acolo care îl cunoșteau și știau, bă, ăsta e un om păcătos extraordinar. Spune cuvântul, Zacheu l-a primit cu bucurie pe Iisus Hristos. Când s-a dat jos din dud, s-a dus direct la Iisus, l-a îmbrățișat, Iisus a plecat că era mic și el a întins mâinile către Iisus. Ori de câte ori întinzi mâinile spre El în închinarea ta, tu ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Este semnul predării, că te predai Domnului. Este momentul în care tu spui, am nevoie, Doamne, de Tine. Ajută-mă, Doamne! Ajută-mă! Și apoi să trăiești ca un om mântuit. Momentul în care Zacheu l-a avut pe Iisus în casa lui, vedem ceva extraordinar se întâmplă cu acest om care înainte lua, de data aceasta dă. Și nu dă așa cu zgârcitul. Nu, cu cât îți datorezi ție. Le spune, dacă am luat ceva ce nu trebuia să iau, dau de 4 ori înapoi. Viața oamenilor care îl întâlnesc pe Iisus Hristos se schimbă în totalitate. Trăirea cu Dumnezeu este o aventură de zi cu zi care aduce împlinire în viața ta, în familia ta, în relațiile tale, în oportunitățile, în investițiile și în tot ceea ce faci pe pământul acesta. Dumnezeu va binecuvânta lucrarea mâinilor tale. Dumnezeu va aduce pacea și liniștea în căminul tău. Dumnezeu este Cel care va da sens vieții tale și vei înțelege de ce merită să trăiești pe pământul acesta. Și când înțelegi lucrul acesta, nu mai trăiești viața la limita subzistenței nici la nivel mediocru, ci la nivel superlativ. N-ai vrea să fii acea persoană care să fii găsit de Iisus Hristos. Vreau să spun că ceea ce vom face în continuare este o demonstrare a dragostei lui Dumnezeu. Pâinea reprezintă trupul lui Iisus Hristos care s-a dat pe lemnul de cruce pentru ca noi să avem viață. Să nu rămânem în moarte, să nu rămânem pierduți, ci să fim readuși la viață și să avem siguranța vieții veșnice cu Dumnezeu. Apoi sângele, care este reprezentat prin rodul viței, ne vorbește despre iertarea lui Dumnezeu. Sângele scump al lui Iisus Hristos, care a fost dat pentru iertarea păcatelor noastre. Ne vorbește despre iertarea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o acordă cu cel mai mare sacrificiu posibil, jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Noi vom lua pâinea și paharul și toți aceia care și-au predat viața în mâna Domnului, toți aceia care L-au primit pe Iisus Hristos în inima lor. Așa spune cuvântul, că Zacheu, cel mai mare păcătos, recunoscut de toți de acolo, l-a primit pe Iisus cu bucurie. În această dimineață îți este rezervată ocazia aceasta. Nu știu dacă se va mai repeta. Ierusalimul s-a închis oportunitatea cercetării lui Dumnezeu și Iisus Hristos a spus: plâng, pentru că va veni vremea când nu va rămâne piatră pe piatră să nu fie dărâmată din tot ceea ce se vede din acest frumos Ierusalim. La 70 de ani s-a împlinit lucrul acesta ad literam. Romanii au venit și au dărâmat Ierusalimul în totalitate. Nu știu ce se va întâmpla dacă vei pierde această oportunitate. Este decizia ta, a fiecăruia. Dar datoria mea este în această dimineață să te provoc. Datoria mea este în această dimineață să-ți pun întrebarea. N-ai vrea să nu mai fugi de Dumnezeu? Pentru că El te caută. El te caută. El a venit să caute și să mântuiască. N-ai vrea să fii restaurat de Dumnezeu? Poate că ai formele tale în care te-ai ascuns până acum, în religia ta, în anumite... Dumnezeu nu vrea religie, Dumnezeu vrea relații. Nu găsim în Biblie vorbind despre religie decât numai atunci când Iisus îi condamna pe farisei și cărturari care stăteau, spuneau una, trăiau alta sau în exterior arătau anumite lucruri și când interior, în inima lor, era dezastru. Spune, religiunea voastră nu are nicio folosință. Nu are nicio însemnătate. Dumnezeu vrea relație. Și aș vrea în această dimineață să te provoc, aș vrea să plecăm capetele și înainte de a face cina, aș vrea să-ți dau această posibilitate pentru că aș vrea ca și tu să iei cina în această dimineață. Dacă este aici cineva care a fost cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, de